Матай 26 дугаар бүлэг. Есүс энэ бүх үгсээ хэлж дуусаад шавнартаа. Хоёр хоногийн дараа дээгүүр өнгөрөх баяр болохыг та нар мэднэ. Хүний хүү цовдлуулахар тушаагдана гэлээ. Тэр үед тэргүүн тахилч Каяфийн ордонд ахлах тахилч нар болон олны ахлагчид цуглаад Есүсийг залчин аргаар барьж алхаар хуйгалтцгаав. Гэхдээ тэд олон түмний дунд үмэн гарахгүй тулд баярын үеэр болохгүй химээцгээв. Есүсийг Бетанд уйман өвчтэй Симоны гэрт байхад их үнтэй тос бүхий гөлтгнэн сав барьсан нэмэгтэй түүн дээр ирээд түүнийг тухлан суугаад хооллох үед толгой дээр нь тосоо зутгав. Шавнар үүнийг хараад уурлаж, юунд ийм өрлөгөн байна вэ? Энэ тосыг өндөр үнээр зарж мөнгийг нь ядуусдагч болох байлаа шүү дээ гэцгээв. Харин Есүс үүнийг мэдээд тэдэнд, та нар энэ нэмэгтэд юунд төвөг удна вэ? Тэр надад сайныг үйлдэв. Учир нь та нар үргэлж ядуустай цуг байна. Харин та нар надтай үргэлж цуг байхгүй. Энэ нэмэгтэй биеийн дээр минь үнэртнийг зутгаснаара намайг оршуулгад бэлтгэж байгаа юм. Үннээр би та нарт хэлий. Энэхүү сайн мэдээ бүх дэлхийн хаач тунхаглагдсан энэ нэмэгтэйг дурсаж түүний үйлс яригдах болно гэлээ. Тэр үед 12-ын нэг болох Искариотын Юдас ахлах тахилч нар руу очиж, түүнийг та нарт тушаавал та нар надад юу гүмөр байна гэхэд тэд түүнд 30 мөнгөн зоос дэнслээд өгөв. Тэр мөчөөс сэхлэн тэр Есүсийг барьж өгөх аятай боломжийг хайв. Искегүй дарахны баярын ихний өдөр шавнар түүн рүү ирж, танд зориулан дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг хаана бэлдүүлэхийг та хүсэж байна гэж асуухад тэр хот руу нэгэн хүн дээр оч түүнд, багш, миний цаг ойртож байна. Би танай шавнартайгаа хамт дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэнэ гэсэн гэж хэлгээв. Шавнар нь Есүсийн альцсанаар үйлдэж дээгүр өнгөрөх баярт бэлдэв. Орой болоход тэр шавнарынхаа хамт ширээн дутлан сууж байлаа. Тэднийг зоглон байх үед тэр, үннээр би та нарт хэлий. Та нарын нэг ч надаас урвна хэмээхэд тэд ихэд гониглан дор бүрдээл түүнээс, би биш биз дээ эзэн минь гэцгээв. Тэр, миний хамт тавганд гараа дөрөгч нь надаас урвах болно. Хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулах тэр хүн золгүй ээ. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байх байсан гэлээ. Есүсээс урвсан Юдас, би биш биз дээ раби гэхэд тэр, чи өөрөө хэллээ гэв. Тэднийг зоглон байх үед Есүс хэсэг далах аваад ерөөсний дараа хуван шавнартаа өгөөд, май ид, энэ бол миний бие гэлээ. Тэгээд тэр аяг авч талархлаа өргөөд тэдэнд өгөнгөө, үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа. Учир нь энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө урсах гэрэний миний цус. Харин би та нарт хэлий. Үүнээс хойш би энэ усан үзмийн дарсыг та нартай хамт эцгийнхээ хаанчлалд дахин шинээр уух өдрийг хүртэл ёр уухгүй гэв. Тэд чидүүн уулууд явцгаав. Тэгэхэд Есүс тэдэнд, та нарын шин надаас болж бүгд бүдрэх болно. Учир нь би хончинг зохиж унгахад хонин сөрөг тарж бутарна гэж бичигдсэн билээ. Харин би амьлуулагдсны дараа та нараас өмнө Галилд очно гэв. Петр түүнд, танаас болж бүгд бүдэрлээч, би хизээч мэдрэхгүй гэв. Есүс, үннээр би чамд хэлий. Энэ шин азарган дахиад онгодохоос өмнө чи намайг 3 удаа үгүйсгэндэ гэв. Тэгтэл Петр түүнд, би хичнээн тантай хамт үхэх ёстой болсон ч таныг үгүйсэхгүй гэхэд шавнар бүгдээрээ бас тэгж хэлцгээв. Есүс тэдний хамт Гетсемани хэмээн нэрлдэг газар ирж шавнартаа намайг тэнд очиж залбирах зуур энд сууцгааж бай гэд. Тэр өөрийн хамт Петр болон Зебедийн хоёр хүүг авч явв. Тэр зовж шаналж эхлэв. Тэгээд тэдэнд сэтгэл минь өвтлээ зовж байна. Энд үлдээд надтай хамт сэргэг байцгаа гэв. Тэр тэднээс жаахан цаашаа яваад нүрээрээ унаж, эцэг минь, хэрв боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог гэж залбирлаа. Тэгээд тэр шавнар руугаа ирж тэдний унтаж байхыг хараад Петерт, та нар ч надтай хамт ганцхан цагч сэргэг байж чадахгүй болсуу? Соригдохгүй тулд сэргэг бай, залбир, сүнс хүсэж байна, харин махан бий сул дорой юм гэв. Тэр дахин хоёр дахь удаагаа явж залбиран, эцэг минь, хэр би үүнийг ухаас нааш энэ нь өнгөрөхгүй юм бол таны хүсэл бийлэг гэлээ. Есүс дахин ирж тэдний унтаж байхыг харав. Тэдний нүд анилдаж байлаа. Тэр тэднийг дахин орхин холдон явж өмнө хэлснийг хэлж гурав дахь удаагаа залбирав. Тэгээд тэр шавнар дээрээ ирж, та нар одоо хүртэл унтаж амарсаар байна уу? Харагт хүн, цаг ойртчихлоо. Хүний хүү нүгэлтнүүдийн гарт орж байна. Бос, явцгаая. Харагт хүн, намайг бариулагч ойртон ирлээ гэлээ. Түүнийг инхүү ярьж байх зуур 12-ын 1 болох Юдаас ахлах тахилч нар болон олон төмний ахлагчдаас илт шийдэмтэй бүөн хүмүүсийг дагуулан хурч ирв. Түүнээс урагж байсан нэгэн тэдэнд, би хэнийг үнсэн? Тэр нь мөн. Түүнийг барь хэмээн битүү дохиогчээ. Тэр даруй Есүс руу очиж, амар байна уу раби гэд түүнийг үнсэв. Есүс түүнд, анд минь, чи яах гэж ирэв гэлээ. Тэгээд тэд ирээд Есүсийг барьж аваад барьвчлав. Есүстэй хамт байсан хүмүүсийн нэг нь гараа сунган элдээ суглаад тэргүүн тахилчийн боолыг зохиж чихийг нь тас завчжээ. Есүс түүнд, элдээ хуйнд нь хий. Элд агсагч бүхэн элдээр хөнөөгдөн. 12 лигоноос олон тэнгэр элчийг одоохон өөр руугаа илгээхээр би эцгээсээ гуйж чадахгүй гэж чи бодож байна уу? Тэгвэл энэ нь болох ёстой гэсэн судар яаж бийлэгдэх вүлээ гэв. Тэр үед Есүс хурсан олонд, та нар намайг дээрэмчин барихтай адил санан илд шийдэмтэй ирээ юу? Өдөр бүр сүмд байж сургаал заадаг байхад минь та нар намайг бариагүй. Харин энэ бүхэн иш үзүүлэгчдийн судар бийлэгдэхийн тулд болов гэв. Тэгтэл бүх шавнарын түүнийг орхин зогтов. Есүсийг барьсан хүмүүс түүнийг тэргүүн дахилж Каяфт хүргэлээ. Тэнд хуулийн багш нар болон ахлагчид цугласан байв. Харин Петр мөн түүнийг алсуур тэргүүн дахилчийн хашаа хүртэл дагаж дотогш орж зарц нарын хамт юу болохыг харж сув. Ахлах дахилч нар хийгээд бүх зөвлөл Есүсийг хөнөөхийн тулд түүний эсрэг худлаг эрчлэл олохыг оролдсоор байв. Хэдийгээр хуурамч гэрч нар олноор гарч ирсэн боловч тэд юу ч олсонгүй. Харин сүүлд нь хоёр хүн гарч ирээд, энэ хүн би бурхны сүмийг устгаад 3 хоногийн дотор дахин барьж чадна гэж хэлж байсан гэв. Тэргүүн дахилч босож түүнд, чамд хариулах юм байна уу? Эдгээр хүмүүс чиний эсрэг юу гэж гэрчилж байгаа юм бэ гэлээ. Гэвч Есүс дуугүй байлаа. Тэгтэл тэргүүн дахилч түүнд, чамайг амьд бурханаар тангаргалуулъя. Чи бурханы хүү Христ мөн юм уу? Бидэнд хилээч гэв. Есүс түүнд, Та ч өөрөө хэллээ. Харин би танарт хэлье. Та нар үүнээс хойш хүчит нэгний баруун талд залрах хүний хүүг Тэнгэрийн үүлэн дээр заларан ирэхийг харах болно гэж айлдав. Тэргүүн тахилч дээлээ хүү татан тэр бурханыг доромжилв. Бидэнд өөр гэрчийн хэрэг байна уу? Үзэгтэн, та нар доромжиллыг сонсцгоолоо. Та нар юу гэж бодож байна? Ингээхэд тэд тэр үхэх ёстой гэцгээлээ. Тэд түүний нүүр рүү нулимж, түүнийг нудраглан, зарим нь алгадаад, чамайг хин зогсныг иш үзүүлээтгэж, үзүүлээтх, ирхэм Христэ гэцгээв. Петрийг гадаа хашаан дотор сууж байтал нэгэн шивэгчин түүнд ойртон ирж, чи ч бас Галилийн Есүстэй хамт байсан шүү дээ гэхэд харин тэр бүгдийн өмнө үүнийг үгүйсгээд, чиний юу ярьж байгааг би ойлгохгүй байна гэв. Петрийг хашааны хаалга хавьд ирэхэд өөр шивэгчин түүнийг хараад тэнд байсан хүмүүс энэ хүн Назарын Есүстэй хамт байсан гэж хэлв. Тэр дахин үүнийг үгүйсгэж, би энэ хүнийг танихгүй хэмээн ам өчгөө өгөв. Тэгтэл удалгүй тэнд зогсож байсан хүмүүс ирээд, чи тэдний нэг гарцаагүй мөн ярианаас ч илт байна гэлцэв. Петр хараал тавин тангараглаж, би энэ хүнийг танихгүй гэлээ. Тэр даруйд дахиад онгодов. Тэгтэл Петр дахиад онгодохоос өмнө чи намайг гурвантаа үгүйсгэндээ гэж айлдаж байсан Есүсийн үгийг санаад гадагшаа гарч явн гашуунаар үйлэв.